सर्वत्र भेदाभेद मानने पर जो अभाव को ग्रहण करने के लिए अनुपलब्धि प्रमाण कहा, क्योंकि भेदाभेद का प्रत्यक्ष होता है कहते हो तो सबका सर्वत्र ग्रहण होगा, तो अनुपलब्धि के प्रमाण मानना कोई जरूरत नहीं, उसकी सिद्धि के लिए उनके ग्रंथ में होगा, अन्यत्र भी कहा गया। जहाँ चाहे पांच प्रमाण नहीं होता है वस्तु सत्ता ज्ञान के लिए अभाव प्रमाण है, ऐसा करके अभाव बताया, फिर अभाव का ज्ञान के लिए पहले बता दिया, तो वस्तु पहले धर्मी को देखा, पृथ्वी का स्मरण हुआ, तो मानसिक ज्ञान अभाव ज्ञान से बताया। दूसरा कहते कि अभाव प्रमाण न गृहते, अभाव कहने का अभिप्राय कि हाँ प्रमाण से ग्रहण होगा अभाव, मानस से नहीं, अभाव प्रमाण न मीयते प्रमेयत्वात्, जितने प्रमेय सब प्रमाण से ग्रहण होगा, तभी तो प्रमेय हो तो प्रमा का विषय होगा, प्रमाण न गृहते, प्रमाण न गृहते। हाँ पाठ स्वान्य रूपेण, स्वान्य रूपेण कहेंगे तो स्वान्य रूपेण प्रमाण न अर्थ करेंगे, तो अभाव प्रमाण न अर्थ करना पड़ेगा। स्वस्व से भाव रूप प्रमाण, भाव रूप पांच प्रमाण से ज्ञान नहीं होता है तो अन्य प्रमाण न गृहते स्वान्य रूपेण। स्वान्य रूपेण यदि अभाव का अर्थ करेंगे, अभाव स्वान्य रूपेण मियते, अभाव स्वान्य रूपेण प्रमाण न कहेंगे, जो पांच प्रमाण पहले बताया ग्रहण करने के लिए उससे भिन्न अभाव पर अन्य रूपेण प्रमाण न, अभाव अनुपलब्धि प्रमाण न, अथवा अभाव वा स्वान्य रूपेण मियते, भाव अन्य रूपेण मियते, भाव वो प्रमेयत्वाद हुआ। अब प्रमेयत्वाद कहने के बाद यथा भाव ऐसे भाव अध्याय करना पड़ेगा, नहीं तो भावात पाठ जो है यथा भाव पाठ भी हो सकता है, यथा भाव पाठ हो गया तो कोई आपत्ति नहीं, ठीक हो गया, तस्मात् पृथक स्थिति। यदि तथा भाव पाठ नहीं भावात पाठ है तो यथा दिया तो यथा भाव अध्याय करना पड़ेगा, प्रमेयत्वाद यथा भाव, सामान्य अन्य पदार्थ भाव पदार्थ प्रमेय ज्ञान होते यथा हो गया, और यथा भाव भाव अध्याय करेंगे तो भावात पृथक यथा, तो हाँ यथा यदि होगा यथा अभावात पृथक इति स्थिति, यदि भाव पाठ नहीं करके यथा को इसके साथ जोड़ेंगे यथा भावात पृथक, यथा भावात पृथक अर्थ हो यथा अभावात पृथक, यथा अभावात पृथक है वस्तु भाव पदार्थ तस्मात् पृथक भावात पृथक, भाव से पृथक अभाव, यथा अभावात पृथक वस्तु तथा भावात पृथक वस्तु, ऐसा भी कर सकते हैं, अथवा यथा भाव अध्याय कर लिया तो तस्मात भावात पृथक इति स्थिति, भावात का उत्तर तस्मात के बाद अन्य करना, तस्मात भावात पृथक, भाव से पृथक कौन है अभाव, ये स्थिति कोई विशेष नहीं, इतने से उसमें दे देने से कि अध्याय अलग होता है, क्या क्या हटा करके दे देने से हटाए जैसे उसके साथ जोड़ देता हूँ। तो अथ द्वितीय अध्याय प्रथम ब्राह्मणम दृप्त बाला की समाया सत्य से सत्यम सत्य से यद ब्रह्म, अच्छा ये मंगलाचरण, सत्यम सत्य से यद ब्रह्म मूर्तामूर्त विलक्षणम, चिदेकतानं तदहं अपूर्वान परात्मकम्, ये टीकाकार के मंगलाचरण अध्याय ब्राह्मण प्रथम अध्याय, यद ब्रह्म सत्य से सत्यम मूर्तामूर्त विलक्षणम, यद ब्रह्म सत्य से सत्यम चिदेकतानं तद अपूर्वान परात्मकम ब्रह्म अहम तद अहम ब्रह्म अपूर्वान परात्मक ब्रह्म कार्यकारण रहित। तृतीय अध्याय सूत्रित विद्या विद्योर अविद्या प्रपंचिता, तृतीय अध्याय मतलब प्रथम अध्याय वेद क्रम से तृतीय उपनिषद प्रथम, सूत्रित विद्या विद्या अविद्या सूत्र विद्या सूत्र दो, सूत्र विषय का अविद्या प्रपंचिता, संप्रति विद्याम प्रपंचयितुम चतुर्थम अध्यायम आरभमानो, चतुर्थ अध्याय में द्वितीय अध्याय वृत्तम कीर्तयति उत्तद्ध तद्धेदमित्तविज्ञात प्रत्यक्तत्वादिदं जगत् रज्जं सर्पादिव जिज्ञातं नाम रूपक्रियात्मकम् तद्धेदं तर्हि अव्याकृतम् आसीत् इति श्रुति अभिज्ञात प्रत्ययतत्वाद् इदं नामरूपक्रियात्मकजगत् जातम् अभिज्ञात प्रत्ययतत्व अभिज्ञात अव्याकृत है अभिज्ञात आत्मतत्व उससे ये नामरूपक्रियात्मक जगत् जातम् रज्ज्वां सर्पादिवत् रज में सर्प जैसे उत्पन्न होता है इसी प्रकार ये जगत उत्पन्न हुआ मिथ्या कहने के लिए अज्ञान विशिष्ट आत्मा से जातम् अज्ञातात् प्रतिचो नामादि आत्मकम् जगत् रज्जु सर्पः जातम् रज्जु सर्प इति अव्याकृत प्रत्ययम् उक्तं पहले कहा उदाहरणं तु विवर्तवाद द्योतनार्थं रज्जु सर्प जो दृष्टान्त दिया रज्जु कारण दिखाने के रज्जु सर्प मिथ्या दिखाने के रज्जु सर्प रज्जान सर्प रज्जु सर्प जिस प्रकार वास्तव नहीं है विवर्त है इसी प्रकार जगत भी विवर्त है और उदाहरण तो रज्जु सर्प विवर्तवाद द्योतन के लिए तत्र पूर्वोक्तम एव आप्तवाक्यम स्मरयति ब्रह्मांडिक कार्य के वाक्य अनिश्चित अनिश्चिता यथा रज्जु रंधकार विकल्पिता सर्पधारादिभिर्भावैः तद्वदात्मा विकल्पितः यथा अंधकारे अनिश्चिता रज्जु सर्पधारादिभिर्भावैः विकल्पितः तद्वदात्मा विकल्पितः अनिश्चित अज्ञात आत्मा विवर्तत्वे विश्वसोक्ते किं फलम अज्ञात आत्मा का विवर्त जगते क्या फल है इति अपेक्षा मा अनर्थे इति अनर्थ हेतु अज्ञानं तदुत्थं चाखिलं जगत् प्रतीचो अनर्थ इत्यस्माद् भीतोत्यर्थं मुमुक्षति अनर्थेतु अज्ञानं तदुत्थम अखिलं जगत् अज्ञानजन्य सारे जगत् प्रतीचो अनर्थ तदखिलं तदुत्थम अखिलं जगत् प्रतीचो अनर्थ इत्यस्माद् भीतः अत्यर्थं मुमुक्षति वह भीत होकर के मोक्ष चाहता है जीव अनर्थ तदहेतु पुरुक्ता वनुद्य तदधिगति फलं च दर्शयित्वा पुमर्थ तदहेतु प्रागुक्ता वनुवदति अनर्थ तदहेतु अनर्थ जगत हो गया है तो अविद्या पहले कहा गया पुरुक्त अनुद्य अधिगति अधिगति फल ज्ञान फल दर्शयित्वा मोक्ष पुमर्थ तद हेतु पुरुषार्थ उसका हेतु ज्ञान प्रागुत अनुभूति पुरुषार्थ इति पुरुषार्थो खिला अनर्थ प्रध्वस्ति प्रत्येगात्मनः सम्यक तत्व परिज्ञान पुरुषार्थस्य कारणम् ध्वस्ती है सकार छूट गए पुरुषार्थ अखिल अनर्थ ध्वस्ती संपूर्ण अर्थ के प्रध्वस्ती है पुरुषार्थ प्रत्येगात्मनः सम्यक तत्व परिज्ञान सम्य तत्व परिज्ञान पुरुषार्थ का मोक्ष के कारण है। सम्य ज्ञान से पुमर्थ हेतु ते हेतु मह ज्ञानी पुरुषार्थ हेतु कारण निरस्ता निरस्ता शेषानर्थाप्त कृष्णाह्लाद सतत्वक स्वतो यतोयं संसारी तेनाज्ञो विपरीत दृक् निरस्त आशेषानर्थ निरसा अशेषानर्थ यस्य तेन निरसा अशेषानर्थेन आप्त प्राप्त कृष्ण आह्लाद सतत्व प्राप्त कृष्ण आह्लाद सतत्व तत्व येन आप्त निरशेषाशेषानर्थेन अनर्थ आप्त कृष्णालाद सतत्व येन स संपूर्ण अनर्थ निवृत्त हुआ आह्लाद प्राप्त कर लिया। ऐसे जो ज्ञानी यतो अयम संसारी स्वतः संसारी तेन अज्ञ विपरीत देख संसारी अज्ञ विपरीत देख क्यों ज्ञान से सब कुछ प्राप्त हो जाता है इसलिए अज्ञान से ही संसार पंचम अयम प्रत्येक धातु स्वाज्ञान प्रसृतम इत्यादि धातु पदार्थ है प्रत्येक स्वरूप अज्ञान प्रसुता मिथ्याधीर्य संसार संसरण वस्तुतः निरस्त सर्वानर्थ सारानर्थ निवृत्त हुआ तथैव प्राप्त परमानंद अनर्थ निवृत्ति परमानंद प्राप्त हो गया यह श्रुतिषु निश्चित है तेन स्वज्ञात स्वज्ञान ध्वस्तो ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति तज ध्वस्तेर युक्त अज्ञानजन संसार ध्वस्त प्रत्येक ज्ञान से पुरुष हेतु पुनर्ष हेतु सम्यग्धि तदेतुरुक्त हेत्वंतर निराशम स्मारयति सम्यग्धि तदेतु मुख्य क्या है तो सम्यग्धि कह करके दूसरे हेतु का निराश करते मोह मोह मात्रांतरायत्वात् पुरुषार्थस्य नापरम् नाविद्याध्वंसिनो बोधात् अविद्याध्वंसिनो बोधात् किञ्चित् साधनमिष्यते पुरुषार्थस्य अपरम अविद्याध्वंसेन अपरम बोधात् किंचित् साधन न इष्यते मोहमात्रांतरायत्वात् मोहमात्रस्य अंतरायत्वात् मोहमात्र ही अंतरायत विघ्न है व्यवधायक है इसलिए पुरुषार्थस्य अविद्या बोधात् किंचित् साधनम अविद्याध्वंसेन अपरम न पुरुषार्थस्य मोहमात्रांतरायत्वात् मोहमात्र से ही केवल प्रतिबद्ध है तो बोधात् किंचित् साधन न इष्यते अविद्याध्वंसे बोध है अष्ट अपरम साधनम प्रसंख्यान कर्म वा ज्ञान होने के बाद प्रसंख्यान उसकी आवृत्ति अथवा कर्म आदि कोई साधन इति निषेध्य विवेक निषेध्य किंचित न साधन किंचित क्या होता है निषेध्य प्रसंख्या अथवा कर्म पुमर्थ तद हेतुश्च कुत्रोक्त कहाँ का इति आशंका आत्मेति आत्मे ते वेति विद्याया सूत्रमित्युदितं पुरा उपद्घात तथास्तस्य प्रागुत सप्रयोजनः आत्मे आत्मे त्येव उपासित ये विद्या है सूत्रम उदितम पूरा उदितम पहले कहा तथा उपोद्घात तस्य प्रागुत सप्रयोजन, पहले भूमिका सप्रयोजन उपोद्घात कहा विद्यासूत्र का। तथा विद्यासूत्र अनुसारेण उपोद्घात तस्य सूत्रित आत्मज्ञान का आक्षेप पूर्वकम प्रयोजनम तदाहुर ब्रह्म विद्या मनुष्य सर्व भविष्यंत इत्यादि कहा था। किन तत् प्रयोजन तदा प्रतीचि, प्रतीचि साक्षात विज्ञाते ज्ञेयं सर्वं समाप्यते निःशेषतस्तमोध्वस्ते पुमर्थश्च समाप्यते। प्रतिचि साक्षात विज्ञायते सर्वं ज्ञेयं समाप्यते तमध्वस्ते निशेषतः तमध्वस्ते पुमर्थस्य समाप्यते, ज्ञान से अज्ञान की निवृत्तेन से पुरुषार्थ भी सम्यक प्राप्यते प्राप्यते। साक्षात इति अपरोक्षतोति प्रतिचि साक्षात विज्ञायते तथा विध ज्ञानस्य संशय विपर्यास अनास्कंदितत्वं उपसर्गार्थम् विज्ञाते अपरोक्षेत्र में विज्ञात संशय विपर्यास अनास्कंदितत्व उपसर्गार्थ, तो उपसर्ग विज्ञात ज्ञान और विज्ञात उपसर्गार्थ संशय विपर्य रहित तद अन्य अर्थाभावाद इति शेष पुमर्थ समाप्यते। तो अन्य अर्थ को यही नहीं साक्षात ज्ञाते ज्ञेय सर्वम समाप्यते, क्योंकि अन्य को यही नहीं ज्ञेय वस्तु। तज्ज्ञाने यथोक्त सर्वज्ञान हेतु सति किम स्याद, उसका ज्ञान हो गया तो सर्वज्ञान हो गया तो क्या होगा, निशेष तमोदत्ति होती पुरुषार्थ पुरुषार्थ भी। आत्मज्ञान से परम पुरुषार्थ हेतुत्व विद्यासूत्र प्रमाणयति यतः यतेव मतः पश्ये आत्मन्यात्मानमद्वयम् आत्मैको ब्रह्म विद्याया विषय श्रुतितो मतः। यतेव मतः आत्मनि अद्वयम् आत्मानं पश्येत्, आत्मा एको ब्रह्म विद्याया विषय श्रुतितमतम, ब्रह्म विद्या विषय आत्मा ही है। मोहमात्रांतराय तत्वाद इत्युक्तो कहा प्रत्ययदेह पुमर्थ हेतुत्व सिद्धे प्रत्यय ज्ञान पुमर्थसाधेतु आत्मा इतेव इत्यत्र आत्मा इति उपासितो स्वमहिमस्थम आत्मानमेव आत्मनि अनुसंधत्यात्, आत्मा को भी अपने अंतकरण में अनुसंधान के मुमुक्षु रीति वियोक्षते, अन्यथा सूत्र व्यर्थात आत्मेति उपासित व्यर्थ हो जाएगा। स्वमहिमा प्रतिष्ठा प्रतिष्ठत्वाम प्रतिष्ठत्वार्थम विष्णष्टि अद्वयम, अद्वयम से कोई दूसरी प्रतिष्ठान अपने स्वरूप में स्थित है। पुमर्थ तद हेतु अनुवादम निगमयति आत्मा एको ब्रह्म विद्या विषय। अनर्थ तद हेतु कुत्र उक्ता विद्या संख्या, अनर्थ तद हेतु अविद्या अनर्थ है संसार तद हेतु अविद्या। अथ अथ यो अन्यामिति तथा विद्या अथो यो अन्यामिति तथा विद्यांच अनुद्यनश्वरीम अध्यायावसिते कार्यं तस्य व्याख्यात मञ्जसा। तथा यो अथ यो अन्याम देवताम उपास्ते न स वेद कह करके अविद्याम च अनुद्य नश्वरीम अविद्याम च अनुद्य आ अध्यायवसित अध्याय समाप्ति तक तस्य कार्यम अंजसा व्याख्यातम अविद्या का कार्य पहले व्याख्यान हो गया पूर्वाध्याय में। तद्धैदमिति सूत्रिताम अविद्याम तद्धैदम तर अव्याकृतम आसीत, ये सूत्र पहले हुआ। फिर अथ योन्याम देवता इत्यत्र न सवेद इत्यत्र अनुद्य तद्धेम तस्य अविद्या का सूत्र और अविद्या का अनुवाद हो गया था न सवेद अध्याय समाप्ति अंतर संदर्भेण उसका कार्य बताया। तथा सूत्रित अनुदित अविद्यानुसारेण सूत्रितम के न तद्धेदम अव्याकृतम आसीत, ये अनुवाद हो गया। यथो योन्याम से न सवेद अनुसारेण न स्वरीम विद्या अपोद्यत्त योग्यता उक्ता विनाशी अन्य स्वर्ण से विद्या से निवृत्ति होगी। अंजसा इति व्याख्यान सामीचीन्यम उक्तम, सम्य व्याख्यान हुआ है। सप्तान ब्राह्मण उत्तम अनुवादन अविद्या कार्य विश्लेषिक है, अविद्या कार्य कहा गया। अध्यात्म अध्यात्मधिभूतं च तथा चैवाधिदैवतम् भूतं भवत् विश् भूतं भवत् विश्यं च साध्यं साधनमेव च। जनिमत सर्वमे वेद मविद्यायः समुत्थितम्। अध्यात्मम् अधिभूतं च तथा अधिदेवतं भूतं भवत् भविष्यं च साध्यं साधनमेव च सर्वमेव जनिमत् इदम् अविद्यायः समुत्थितम्। सब कुछ अध्यात्म अधिभूत अधिदेव भूत भविष्यत साध्य साधन सारे कार्य सर्वमेव अविद्या से उत्पन्न हुआ। एकादश उपसंहार ब्राह्मण उक्तम अनुभाषते अंत में कहा गया संक्षिप्य संक्षिप्य चाप्युपन्यस्त मध्यायान्ते च तत्पुनः त्रयं वा इदमित्येवम् रूपं नाम च कर्म च त्रयस्यापि च संक्षेपो लिङ्गदेहात्मसंहतिः। तत्पुनः अध्यायान्ते च संक्षिप्य च उपन्यस्त त्रयमेदमित्येवं रूपं नाम रूपकर्म त्रयस्यापि लिङ्गदेहात्मसंहति संक्षेप कहा सूक्ष्म रूप से नाम रूपकर्म त्रय चकारौ अवधारणार्थौ दो चकार ये बारह संक्षिप्य संक्षिप्य चे अध्यायन्ते च ये दो संक्षिप्य च अध्यायन्ते च अवधारण के अविद्या कार्यवाची तत्पदाद ऊर्ध्वं संबध्यते ये द्वादश त्रयोदश अविद्या तत्कार्यवाची त्रयम्बाइदम नारूप अविद्या कार्य अविद्या कार्यवाची तत्पदा अविद्या कार्यवाची तत्पदा ऊर्ध्वं संबध्यते चकारा अवधारणार्थ अविद्या कार्यवाची तत्पदा ऊर्ध्वं संबध्यते उत्तरो समुच्चयार्थो तम अध्यायन्ते च पुनः संक्षिप्य उपनिषदम्। हाँ पहले अविद्या तत्कार्यवाची तत्पदा ऊर्ध्वम् अविद्या कार्यवाची तत्पद से ऊर्ध्वम् अविद्या कार्य तो हो गया, इधम त्रयम्बा इधम नाम रूप कर्म अविद्या त्रय कार्य हो गया। और अविद्या के लिए संक्षिप्त से उपन्यस्तम तम तम अध्ययन थे अविद्या तत् कार्यवाची तत्पदा दुर्धम तत्पदा दुर्धम कृपया उपन्यस्तम तम और अध्ययन च तत्पुनः अक्षिप्य उपन्यस्तम तम अविद्या तत्कार्यवाची तत्पद अविद्या तत् अविद्यावाची हो गया तम हो जाएगा संक्षिप्य उपनिष्ठम तम अध्ययन च तत्पुनः तत्पदार्थ अच्छी तत्पदार्थ ठीक है। जो तत्पद है नहीं दो तत्पद दो है संक्षिप्य उपन्यस्तम नहीं यहाँ तो तम नहीं है ना तम का नहीं उपन्यस्तम हो गया तम नहीं है अविद्या तत्कार्यवाची तत्पदार्थ ऊर्ध्वम संबद्धते तत्पदार्थ उत्तर समझे अविद्या तत्कार्यवाची तत्पदार्थ ऊर्ध्वम संबद्धते चकारु अवधानार्थ तत्कार्यवाची तत्पदार्थ ऊर्ध्वम संबद्धते दो अवचकार है ना दो का संबंध होगा दो के साथ दो अलग है अविद्या के लिए संक्षेप उपनिष्ठम तम अध्यायते तम क्षिपितम संक्षिप्य उपनिष्ठम एव अध्यायते पुनः अध्यायते संक्षिप्य उपनिष्ठम एव उपनिष्ठ संक्षिप्त अविद्या के लिए हो गया अध्यायते संक्षिप्य उपनिष्ठम एव और त्रयम्बा इदम नाम रूप इत्यादि त्रयस्यापि संक्षेप त्रयस्य एव संक्षेप लिंग देहात्म सत्यति त्रय का संक्षेप का लिंग देह से लिंग एव कार टीका में दिया नहीं उत्तर समुच्चयार्थ और दो आ गया नाम च कर्म च दो वो तो समुच्चय के ठीक है इदम नाम इदम रूपम नाम च कर्म च समुच्चय बातें हुआ तो दो पहला जो चकार है अविद्या तत्कार्यवाची तत्पदात ऊर्ध्वम अविद्या वाचक पद कार्यवाचक पद के आगे संबद्धते तत्पद मतलब अविद्यावाची पद अविद्यावाचक पद के आगे के एवकार चकार क्या था एवकार और अविद्या कार्यवाचक पद के बाद एवकार तो अविद्यावाचक शब्द अविद्या कार्यवाचक शब्द दोनों निकालो अविद्यावाचक हो गया उपनिष्ठम संक्षिप्य च उपनिष्ठम संक्षिप्य उपनिषद में और दूसरा है कार्य का संक्षेप ये तो तय बाई देती त्रयसा भी संक्षेप लिंग देहात्म सत्यति कार्य का संक्षेप दो संक्षेप हो गया तो दोनों में एवं कारण वो कारण का संक्षेप है अविद्या का संक्षेप ये कार्य का संक्षेप है तदेतत्त्रयम् इत्यादि उत्तम यही दे दिया तत्त्रयम् इत्यादि उत्तम संक्षेप से आप ही संक्षेप अनुकृत्य थी तदेतत्त्रयम् इत्यादि उत्तम संक्षेप से उत्ताद संक्षेप से आप ही संक्षेप अनुकृत्य थी त्रयस्यापि संक्षेप त्रयम् वाइदम् नाम रूप कर्म के संक्षेप से कहा गया उसका भी संक्षेप कहा त्रयस्यापि संक्षेप लिंग देहात्म सत्य थी तीनों का संक्षेप कहा तमेव अभिनयते लिंग जो नाम रूप कर्मात्मक संक्षेप से कहा गया उसका भी संक्षेप है लिंग देहात्म संस्तति संहति स्थूल सूक्ष्म स्थूल देहात्मना संहति कार्यक्रम संघात इति यावत ये हो गया कार्यक्रम संघात अविद्या के कार्य का संक्षेप अविद्या कार्य का संक्षेप नाम रूप कर्म उसका भी संक्षेप हो गया लिंगात्म संस्तति करके थोड़ा कार्यक्रम संघात हुआ तत्र कार्य स्वरूप माह कार्य स्वरूप है सारे त्रैलोक्य त्रैलोक्यात्म शरीर स विश्वरूप प्रजापति अंतर्नीता अखिल अनंत देवतः प्राण विग्रह त्रैलोक्यम आत्मा यस्य ब्रह्मांडस्य त्रैलोक्य आत्मा शरीरी एष त्रैलोक्य आत्मा एव शरीरी एष शरीरी त्रिलोक विश्वरूप प्रजापति हुआ। अंतर्नीत अखिल अनंत देवता प्राण विग्रह अंतर्नीता अखिल अनंत देवता यस्मिन प्रजापति प्राण विग्रह प्राण स्वरूप सारे देवता अंतर्भूत ये त्रैलोक्य आत्मा का हुआ। अंतर्नीतम अंतर्भावितम अखिलम जगत अनंतस्य अंतर्नीता देवता सारे देवता जगत से अंतर्नीता ये न स तथा प्राण विग्रह तत्र ही सर्वांत भाव मुख्य दे प्रजापति प्राण रूप के सब कुछ वृत्तम अनुद्य अनंतर ब्राह्मण तात्पर्य महा अभी आगे क्या तात्पर्य अभिज्ञात अभिज्ञातात्मतत्व तदध्यस्ताभिमानवान् पराग प्रवृत्तेर्विरतो विद्याया विषयस्त्वयम् विषयस्त्वयम् विषयस्त्वयम् विषयस्त्वयम् पाठभेदे विशेष विषयस्तु अयम कहें तो ये विषय रविद्या विषय स्वयं ऐसा पाठ विधि भी देखो विषय स्वयं अविद्या का विषय स्वयं आत्मा है विद्या है विषय अभिज्ञात आत्मतत्व सन अभिज्ञात आत्मसत्व सन तद अध्यस्थ अभिमान वाहन अविद्या में अध्यस्थ आत्माभिमान होकर के पराग प्रवृत्तेर विरत पराग प्रवृत्ति से हम जीव दुखिता वही विरत होकर के विद्या विषय स्वयं विद्या का विषय वही आत्मतत्व है तो स्वयं पाठ वेद है विद्या विषय तो अयम तो स्वयं भी ठीक है जो आत्मतत्व अभिज्ञात होकर के अध्यस्त होकर के अभिमान हुआ था पराग प्रवृत्ति से विरत होने से वही विद्या का विषय हो जाएगा। तत्शब्दो अनंतर प्रकृत देहद्वय परामर्श तद अध्यस्त देहद्वय में अध्यस्त आत्मभाव यथोत आत्मज्ञानात् प्रजापतो आरोपितोहम भाव आत्मा अज्ञान आत्मा के अज्ञान से आरोपितोहम भाव तद्वशात विषय मिमिक हुआ तद्वशात विषय आरोपितोहम भाव तद्वशात विषय विमुख यथोत आत्मज्ञानात् आत्मा अज्ञानात् प्रजापतो आरोपितोहम भाव हुआ तद्वशात विषय विमुख वीतराग विद्याधिकारी तद्वशात कौन आरोपित अहंभाव फिर तद्वशात विषय विषय विमुख तद विषय तद्वशात वही अहंकार से ही तद्वशात कहना क्या जरूरत है विषय विषय विमुख होने से वेतराग हो गया विद्याधिकारी स्वयमेव श्रुत्या उपस्थाप्यते तस्मै विद्यां भक्तम् हाँ स्वयं इसमें पाठे तद्वशात जो दिया है वही क्योंकि अविद्या से अज्ञान से प्रजापतो आरोपित हम भाव हाँ प्रजापति में आरोपित हम भाव हम अस्मि प्रजापति में जीव पहले अविद्या के कारण प्रजापति में आरोपित हम भाव और प्रजापति हम भाव हो करके अधिकारी विषय विमुख होकर के वितराग फिर विद्या के अधिकारी स्वयमेव श्रुत्या उपस्थापित है इसे स्वयं जो आया विषय स्वयं स्वयमेव श्रुत्या तो अलग है श्लोक में जो दे विद्या विषय स्वयं वहाँ स्वयं क्या था आत्मा लेना है यहाँ श्लोक टीका में स्वयं श्रुतिया उच्यते विद्याधिकारी स्वयं, ये भी होगा विद्याधिकारी स्वयं, श्रुति के साथ नहीं लेकर के विद्याधिकारी स्वयं, स्वयं विद्याधिकारी विद्या का विषय, ठीक है, विद्या विषय स्वयं, विद्या विषय मतलब विद्या का अधिकारी स्वयं है, तस्मय विद्या भक्तम अजात शत्रु ब्राह्मण। इसे जो स्वयं है विद्या विषय का थे विद्या का अधिकारी स्वयं, क्योंकि अभिज्ञात आत्मतत्व तो कह देने से विद्या का विषय वही कहने का कोई नहीं, विद्या का अधिकारी है, विद्या विषय विद्या का अधिकारी। आगे चलो वो नहीं जरूरत नहीं, स्वयं विद्या का अधिकारी स्वयं श्रुतिया उपस्थापित है, विद्या का अधिकारी वही है स्वयं है, जो विद्या अज्ञान से आत्मभाव हुआ था वही विद्या का अधिकारी है जो विरक्त हो जाता है। उत्तम प्रपंच है साक्षात, साक्षात कृत आत्मभाव य मेवं लक्षण वस्तुनि श्रुत्योपस्थाप्यते गार्ग्यो ब्रह्म विद्या विदित्सया। साक्षात्कृत आत्मभावः अयम्, साक्षात्कृत आत्मभाव गार्ग्य कहाँ, एव लक्षण वस्तुनि जो प्रजापति आदि एव लक्षण वस्तुनि साक्षात्कृत आत्मभाव गार्ग्य ब्रह्म विद्या अभिदिशया श्रुत्या उपस्थाप्यते, ब्रह्म विद्या कथन करने के लिए गार्ग्य श्रुत्या उपस्थाप्यते, गार्ग्य का विशेषण अयम एवं लक्षण वस्तुनि साक्षात्कृत आत्मभाव, अविद्या कार्य में आत्मभाव करके अनुभव करके गार्ग्य उपस्थापित ब्रह्म विद्या अविधातु। सोलह एवं लक्षण त्रैलोक्य आत्मशरीर इत्यादि उक्त विद्य प्रजापतु, त्रैलोक्य आत्मशरीर प्रजापति में साक्षात्कृत आत्मभाव उसमें अहमभाव, गार्ग्य ब्रह्म विद्वाद आचार्य सन कथम अधिकारित्व उपस्थापित, तो साक्षात्कृत आत्मा है वो आचार्य है अधिकारी कैसे कहा, तथा कृष्ण अकृष्ण ब्रह्म वेदित्वाद दृप्तो सावल्पकस्तत नहि पूर्ण परिज्ञान कश्चि दृप्यति निर्द्वयः। अकृष्ण ब्रह्म विदित्वात् असो दृप्तः, असो गार्ग्य दृप्तः ततः अल्पकः नहि पूर्ण परिज्ञानात् कश्चित् निर्द्वय दृप्यति, पूर्ण परिज्ञान तो निर्द्वय हो गया कश्चित् नहीं दृप्यति, दृप्त था तो अल्पक है अज्ञानी। सत्र अल्पको मुख्य ब्रह्म ज्ञानहीनत्वात् आचार्यत्वे अनधिकृत इति अवत्, मुख्य ब्रह्म ज्ञान है तो आचार्य तो अनधिकृत, तस्य मुख्य ब्रह्म विद्याभावे लिंग है दर्प, दर्पलिंग अतः तस्य आचार्यत्वानुपपत्ति है शिष्यत्वमेव इति गार्ग्यस्य, मुख्य ब्रह्मविदोपि दर्प संपतितन ब्रह्मविदामेव स्याद ब्रह्मविदामिव, आज कर्म ज्ञान में भी दर्प होता है तो ऐसे ही होगा, तत्रा नहि पूर्ण परिज्ञान निर्द्वय कश्चित् दृप्यति, पूर्ण ब्रह्म ज्ञान से दृप्त नहीं हुआ न कलु आधुनिको भी ब्रह्मविद दृप्तो युक्तो नहीं हो सकता विरुद्धात् त्रिशदर्पाभावे तो निर्द्वय। अजात शत्रुरपि गार्ग्य समत्वाद आचार्यंतरण भाव्यम इति आशंक्य, अजात शत्रु भी गार्ग्य समान है, गार्ग्य तो अजात शत्रु का भी कोई आचार्य होना चाहिए इति आशंक्य समाप्त है, समाप्ता शेष विज्ञेय पुरुषार्थस्तथा परः अजात शत्रुरेका आत्म्याद गार्ग्याचार्य प्रकल्पते तथा परह अजात शत्रु समाप्त अशेष विज्ञेय पुरुषार्थ एकात्म्याद गार्ग्याचार्य प्रकल्पते। गार्ग्य के आचार्य होगा, एकात्म होने एकात्मत्वाद अजात शत्रु पर समाप्त अशेष विज्ञेय पुरुषार्थ समाप्त अशेष विज्ञेय पुरुषार्थ यस्य येन गार्ग्यस्य अमुख्य ब्रह्मविद शिष्यत्वाद तथा तथा वो जिस मुख्य ब्रह्म शिष्य ये किंतु संपूर्ण प्राप्त किया तो ये आचार्य है। अजात शत्रुत्व हेतु अच्छा अजात शत्रु थे तो ऐक्यात्म्याद ऐक्यात्म्याद अजात शत्रु वो तो अजात शत्रु नाम है किंतु अर्थ भी है। एकात्म हो गया तो शत्रु कौन होगा। उक्ता विद्या कार्यम प्रजापता आत्मत्वोपास्त्या तदेशध्वस्तरागस्य मुमुक्षुर ब्रह्म विद्यार्थिनः तद्व्याख्यानार्थं ब्राह्मणमिति ब्राह्मण संबंध मुक्त्वा अध्याय संबंधम् आह। अविद्या कार्य प्रजापति है, उक्ताय अविद्या तस्य कार्य प्रजापतो आत्मतुपास्या उसमें आत्माभिमान करके उपासना करके तद्देश प्रजापति रूप होकर ध्वस्तरागस्य राग नष्ट होने से मुमुक्षु वो ब्रह्म विद्यार्थी होकर के ब्रह्म विद्या का अधिकारी बताया। तद व्याख्यानार्थ ब्रह्म विद्या व्याख्यान के लिए ब्राह्मण मिति ब्राह्मण संबंध मुक्त्वा अभी ऊपर आया ब्राह्मण अधिकारी बताया। अध्याय संबंध ब्राह्मण संबंध हो गया ये ब्राह्मण का और पूरा द्वितीय अध्याय का संबंध व्याख्याताया व्याख्याताया अविद्याया तदुच्छित्तावताधुना आत्मेते वेति सूत्रस्य व्याख्या प्रस्तुयते स्फुटा। अविद्यायां व्याख्यातायां सत्यां अथ अधुना तदुच्छितौ आत्मेतेव इति सूत्र से व्याख्या स्फुटा व्याख्या प्रत्युयते उचितो व्याख्या आत्मेतेव सूत्र की व्याख्या। सकार्यायाम अविद्यायाम विवृतायाम अविद्या का विवरण हो गया सत्याम बंध निवृत्तो अपेक्षितायाम अपेक्षित निवृत्ति अविद्या निवृत्ति तद हेतु आक्षिप्य माने बंध निवृत्ति हेतु क्या है व्याख्या है विद्यासूत्र विद्यासूत्र से बंध निवृत्ति का साधन है। निषिद्धोक्तेर अनंतरम निषेधकोत्तेर अवसर दर्शयति निषिद्ध है अविद्या उसके तो निषेध ज्ञान अतः दिखाते स्फुटेति असंदिग्ध अबाधित फलवज ज्ञानोदयाय असंदिग्ध अबाधित फलवद ज्ञान उत्पत्ति के लिए स्पष्ट व्याख्या करते हैं। विद्यासूत्रम चेत व्याचिक्यासित आख्यायिका किमता इत आशंका श्रुति श्रुत्या गार्ग्याद्युपन्यास शिष्याचार्य स्वरूपया सुखावबोध सिद्ध्यर्थ वियम आख्यायिकोदिता। श्रुत्या गार्ग्यादि उपन्यास शिष्याचार्य स्वरूपया श्रुत्या गार्ग्यादि उपन्यास शिष्याचार्य स्वरूपया श्रुत्या यम आख्यायिका उदिता सुखावबोध सिद्ध्यर्थम सुखावबोध सिद्ध्यर्थम आख्यायिका कही गई उदिता परम सूक्ष्म परम वस्तु नीति शेष सुखावबोध कस्मिन् विषये परम सूक्ष्म परम वस्तु नीति आख्यायिका उदिता सुखावबोधार्थ सिद्ध्यर्थम ऐसा ही प्रयोग होता है प्रयोग हो सकता है आख्यायिका उदिता सुख बोधार्थ सिद्ध्यर्था ऐसा उसके विशेष विश्लेषण करेंगे तो हो जाएगा। और सामान्य सुख बोध सिद्ध्यर्थम नपुंसक करेंगे क्रिया विशेषण कर सकते उदिता सुख बोध यथा से तथा अध्याय संबंधे स्वाभिष्टम उक्त्वा भर्तृप्रपंच आविष्टम आह अध्याय के संबंध तो बता दिया भर्तृप्रपंच का संबंध अन्य तो अन्य तत्रावि संबंध मेवं व्याचक्षते बुधा सैतुपन्यस्तो विज्ञान आत्मा ही यह पुरा अन्य तो बुधाः अत्र अभिसंबंधम एवं व्याचक्षते यह पुरा विज्ञानात्मा सयसे उपनिषत् सयसे है प्रविष्ट कह करके जीव कहा गया उसके आगे संबंध है। अत्र पूर्वोत्तर अध्याय और संबंध एवं शब्दार्थ में विवाह एवं व्याचक्षते एवं किस प्रकार सयसे जो विज्ञानार्थ पहले कहा गया सहस प्रवेश वाक्य जीव सूत्रित सहस यह प्रविष्ट सूत्रित से जीव से लोकवेद प्रसिद्ध अर्थो ही शब्द विज्ञानात्मा ही अपर जो लोकवेद प्रसिद्ध सूत्रित जीव उसका आगे कैसा संबंध अजात शत्रु ब्राह्मणम उत्थापय थी अजात शत्रु ब्राह्मण गार्ग्य गार्ग्य काश्य इतिहास न वक्षते तस्य निर्णय कर्तृभोक्तृश्च देहेस्मिन् देवता एव न परः श्रुतिगार्ग्यात्मना श्रेयं पूर्वपक्षम भासत अस्मिन् देहे गार्ग्य का इतिहास है ना तस्य निर्णय वक्ष्यते अस्मिन् देहे कर्त्रिय भोक्तृश्च वक्ष्यस्मृत्यश्च अस्मिन् देहे न अपर बहुवचन है देवता अच्छा अस्मिन् देवताः बहुवचन हो जाएगा हाँ देव कर्त्रिय भोक्तृश्च देवताः किंतु वक्षते निर्णय वक्षते गार्ग्य का इतिहास है न तस्य निर्णय वक्षते कर्तृभूतस्य देह अस्मिन् देहे कर्तृभूतस्य देवता एव अपर न श्रुतिर् सेयम् श्रुति गार्ग्यात्मना पूर्वपक्षम् अभासत श्रुति गार्ग्यात्मना पूर्वपक्ष कहा अस्मिन् देहे कर्तृभूतस्य देवता एव तो इसी देह में कर्तृभूत सो देवता है यही है देवता अपर कोई नहीं है जो कर्ता होता है ये देवता सब यही है ये पूर्व पक्षी कहा गार्ग्य विज्ञान आत्मा ही यह पूरा कहा गया था जीव स अश्विन देह कर्तृभूत से देवता हुआ कर्ता होता है क्योंकि जो विज्ञान आत्मा प्रविष्ट हुआ जीव इसी देह में भी कर्ता होता है देवता अन्य कोई नहीं है श्रुति गार्ग्यात्मना पूर्व पक्ष अर्थात तो गार्ग्य के अभिप्राय से जो जीव प्रविष्ट हुआ कर्ता होता वही है उससे अतिरिक्त कोई अलग नहीं है पर ब्रह्म नहीं गार्ग्य अनिश्चय प्रसंगे अनिश्चय प्रसंगे निश्चयार्थ आरंभ इसका निर्णय के लिए आगे आरंभ युक्त तत्प्रसंग तो कथम इतिहास संख्या कर्त्रिय भोक्तृश्च देहेस्मिन् देवता अन्य कोई नहीं ये पूर्व पक्ष हुआ अन्य कोई नहीं तो अपर शब्दात ऊर्ध्वम इति पदम अध्याहृत अपरम इति पूर्व पक्षम अभासत न अपर इति संयम श्रुति गार्ग्यात्मना पूर्व पक्षम अभासत इति पद मध्यार्थ इति पूर्वपक्ष पदेन सा इति पूर्वपक्ष पूर्वपक्ष यथा भौत्रश्च देवता कर्णाधिष्ठात्रियश्च किम् अन्यत् विज्ञानात्मना कार्यम् भौत्रश्च देवता कर्णाधिष्ठात्रियश्च किम् अन्यत् अन्य कौन है विज्ञानात्मना कार्यम अस्ति अच्छा विज्ञानात्मना कार्यम किम् अन्यत् अस्ति तो विज्ञानात्मा जरूरत नहीं इत्येतद् दर्शने स्थितो गार्ग्य भक्त्यश्च देवता कर्णाधिष्ठित कर्णाधिष्ठात्रियश्च जो कर्णा के अधिष्ठाति देवता है वही भक्ता है किम् अन्यत् विज्ञानात्मना कार्यम अस्ति एतस्मिन् दर्शने स्थितो गार्ग्य पूर्वपक्ष परिग्रहाय उत्थाप्यते अर्थात जो विज्ञानात्मा प्रविष्ट कहा है श्रुति में पूरा पीछे होता है जो कर्ण के अधिष्ठात्र देवता है वही कर्ण वही भक्ता है भक्ति है अन्य जीव का विज्ञानात्म जीव का क्या प्रयोजन ये पूरा पीछे होगा प्रविष्ट जो जीव रूप से वो ब्रह्मत है किंतु इतने लेना है जो कर्तृ भोक्तृश्च अस्मिन् देवता है वो देवता है वो इसमें जो देवता है इंद्र अधिष्ठाति देवता वही कर्ता भोक्ता है उससे भिन्न कोई नहीं है अर्थात जो प्रविष्ट जीव परब्रह्म वो अलग है ही नहीं कि उसके क्या प्रयोजन ये पूर्वपक्ष हुआ पूर्वपक्ष परिग्रह उत्थाप्यते उसके आगे कहेंगे ये जो देवता इंद्रियाधिष्ठिति देवता ये सब वास्तव नहीं है वास्तव आत्मा अलग है ओ